небі зоря на дорогу, і смерть і тихо на весі шумлять, а на серці в мене смуток і тривог. Вийш ти забарилась, любонько моя. Може, я зарано вийшов зустрічати і собі даремно смутку завдаю. Може, тебе мати не пускає сваки, може, ти не віриш у любов мою. Обіває вітер, тут стежок багато, я в тебе знайду. Ти прийди, кохана, подивися в очі, і сама побачиш, як тебе люблю. Привет.